بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أنا سمع الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى katika risala yake risalatun fil wudu'i wal ghusl was salah, tulishilia al wudu' katika kayfiyatul wudu', namna ya kushika udhu kisharia. Tukaona kwamba katika wanaoyataja ulama kuwa ni sharti ni nia. Sheikh akasema an yanwiya alwudu'a biqalbihi biduni nutqi niyya, li'anna an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam lam yantiq bin niyya fi wudu'ihi wala salatihi wala shay'in min ibadatihi. Mtume sallallahu alayhi wa sallam hakutamka nia katika udhu wake wala sala yake wala chochote katika ibada zake. Wali anna Allah ya'lamu ma fil qalbi, na kwamba Allah tabaraka wa taala anayajua yote yaliyomo katika moyo. Fala hajata, hivi hakuna haja an yukhbara amma fihi, kupewa habari yale yaliyomo ndani yake. Hakuna haja kumpasha habari Allah ukayatoa yale ambayo yapo katika moyo ili kumjuza Allah tabaraka wa taala, hilo halipo. Kwa hiyo la kwanza ni nia, la pili akasema thumma yusammi, kisha anatakiwa alete tasmia. Thumma yusammi, kisha alete at-tasmiya, fayaqul, aseme bismillahi, bismillahi, na anza kwa jina la Allah, bismillahi, na anza kwa jina la Allah. Na wanasema ulama haitakikani kutaja mahala hapa jina jingine la Allah. Ni kweli kwamba Allah ana majina mengi, katika majina yake ni Allahu, katika majina yake ni Ar-Rahman, lakini mahala hapa pa kusema bismillah halitosimama nafasi yake bismillah jina jingine. Haitofaa mtu akisema bismirrahman na akisema hivyo, haitomfaa. Na hili wamelitaja wanawazuoni, wamelitaja baadhi ya wanawazuoni katika sunani za udhu. Kusema bismillahi wakati wa kuanza kushika udhu ni katika sunna za udhu, na wamelitaja hili kwa kulijengea hoja na hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam inayosema la wudu'a liman lam yadhkur isma Allahi alayhi, la wudu'a, hana udhu au hautokuwepo udhu, liman lam yadhkur isma Allahi alayhi, kwa yule ambaye hatolitaja jina la Allah juu ya kuanza kwake kushika udhu. Hadithi ameitaja alimamu Ahmad na ameitaja alimamu Abu Daud na ameitaja al-Imam al-Hakim na wengineo kutoka katika hadithi ya Abu Huraira, na imekuja katika njia nyingi kama wanavyosema baadhi ya ahli ilm. Imekuja kutoka katika njia nyingi hii hadithi, lakini ambayo ni njia nzuri katika zote hizo ni njia hii. Na ameihasanisha al-allamatu al-albani kwamba ni hadithun hasan, kadhalika al-imamu ibn al-salah كذلك الإمام ابن كثير كذلك الإمام العراقي نامت ينغوف الإمام المنذري نا ابن حجر نا قسم الإمام الألباني حسن نحديث حسن كما يلبكوجة كتاب شاك إرواء الغليل كويو بعد يكون نية كنتفواتني التسمية كسوما بسم الله أو كسيما بسم الله natukaona kwamba wanasema baadhi ya ahli ilmi la yakumu ghairuha maqamaha, jina jingine halitochukua nafasi ya jina hili la Allah katika bismillah. Mtu akisema bismi arrahim au bismi alquddus au bismi salam au bismi almuhaimin na katika majina mengine ya Allah tabarak wa taala, bali lazima useme bismillah, lazima useme bismillah. Na suala la kusoma bismillah wakati wa udhu si jambo ambalo kwamba limeafikiwa na wote katika wanawazuoni, yani wako waliosema ili jambo halikuthibiti. Kwa nini? Kwa kutothibiti isnadi za hii hadithi. Kwa hiyo wakapatikana katika ulama na wanawazuoni wengine wakasema hadithi zilizokuja kwamba tusome bismillah wakati wa udhu, hadithi hizo ni mbovu, haziwezi kujengewa hujja. Na wakataja udhaifu uliopo katika hizo hadithi, na ndio maana wakanasibisha na Imam Ahmad rahimahullah ta'ala kwamba amesema hakuna hadithi inayothibiti katika kutamka bismillah wakati wa udhu, pamoja na kwamba imesahihishwa na baadhi ya wanawazuoni, na hao waliosahihisha ni kwa kuzikusanya njia zake hii hadithi, na wengine wakaiepuka hiyo hadithi wakasema kama hiyo ni dhaifu, basi kuna hadithi nyingine ameipokea Abu Huraira, Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema katika hiyo hadithi, kullu kalamin au amrin dhibal, maneno yoyote au jambo lolote lenye umuhimu mkubwa, la yubda'u fihi bidhikrillah, likawa jambo hilo halianzwi kwa kutajwa Allah, fahuwa abtaru, basi jambo hilo halitokuwa na baraka. Hadithi hii wakaitumia baadhi yao kwamba hata udhu tunatakiwa tunapoanza kushika udhu, na udhu ni jambo kubwa, basi tuanze kwa kutaja jina la Allah, kama ilivyokuja katika hadithi ya Abu Huraira aliyoitaja al-Imam Abu Daud na al-Imam Ahmad na al-Imam Ibn Hibban na wengineo katika wanawazoni wa hadithi. Lakini kadhalika hii hadithi nayo wanasema ulama wa hadithi wa hakiki kwamba hii hadithi ni dhaifu. Almuhim, ulama wametofautiana baina ya wanaoona kwamba hadithi hii ya Abu Huraira na Abu Sa'id kwamba la wudu'a liman lam yadhkur ismallahi alayhi imsihi, na wale ambao kwamba wanaonelea kwamba haikuswihi, na wale waliosahihisha wamesahihisha kwa kuangalia wingi wa njia zake, wakazikusanya wakasema aqallu ahwalihi, hali yake fupi hadithi hii, basi tutasema hadithi hii ni hasan. Kwa hiyo akaihasanisha al-Imam al-Albani na wengineo katika wanawazuoni. Kwa hiyo kama ni hadithun hasan, tunasema ni sunna, tunasema ni sunna kusema bismillah wakati wa kushika udhu. Na wale walionolea kwamba sio sunna kwa kuwa hadithi haikuthibiti, wao wanashika udhu pasina kusema bismillah. Anasema Sheikh Uthaymeen rahimahullah, ثم يغسل كفيه ثلاث مرات, kisha baada ya kusema bismillah kwa haya maelezo ambayo tumetoa, ثم يغسل كفيه, kisha aoshe viganja vyake viwili, ثلاث مرات, mara tatu. Wakasema mara tatu hii ni istihbaban, ni sunna kuosha viganja mara tatu, na baadhi wakawajibisha kuosha viganja anapokuwa huyo muoshaji au mtawadhaji ametoka katika usingizi, huyo aliyetoka usingizini yeye anatakiwa avioshe viganja vyake. Baadhi wakasema ujuban, kwa hali ya uwajibu kufanya hivyo. Kwa nini? Kwa sababu hujui wapi imelala mikono yako, wapi ililala mikono yako hujui. Kwa baadhi ya ahli ilmu wakawajibisha kuviosha viganja viwili, na wale waliosema istihbaban kwa mtu ambaye hakulala, anataka kushika udhu lakini hakutoka usingizini, wao wanajua mikono yake ilikuwa wapi, alikuwa amekula embe, amekula tunda, amekula chakula, au alishika tu chuma, akashika labda ukuta, alifanya kazi zake fulani, lakini hajashika najis. Kwa hiyo itakuwa ni sunna kuviosha viganja vyake hivi viwili, kwa ushahidi wa hadithi ya Uthman ibn Affan aliyesimulia Humran, mtumwa wake aliyemwacha huru anaitwa Humran, kwamba Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu siku moja aliwaomba chombo cha maji, akaletewa, akatawadha. Katika kutawadha kwake akaviosha viganja vyake viwili mara tatu, kisha akasukutua na akapandisha maji puani na akayashusha, kisha akauosha uso wake mara tatu, kisha akauosha mkono wake wa kulia mpaka katika kisukusuku mara tatu, kisha akauosha mkono wake wa kushoto mfano wa hivyo, kisha akapakaa kichwani mwake, kisha akaosha miguu yake, kisha akauosha mguu wake wa kulia mpaka kwenye kongo mbili, mpaka kwenye kongo thalatha marrat, mara tatu, kisha akauosha mguu wake wa kushoto mfano alivyoosha mguu wake wa kulia, kisha akasema raaitu rasulullah, nilimuona mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallama akichukua udhu mfano wa udhu wangu huu. Kwa hiyo wale waliosema utaosha viganja vyako viwili istihbaban, kwa kuwa Humran amenukuu riwaya ya Uthman ibn Affan aliyekuwa akiwafunza sifa ya udhu wa mtume sallallahu alayhi wasallam, na katika alichokifanya Uthman radhiyallahu anhu aliosha viganja vyake viwili mara tatu. Kisha akasema Sheikh rahimahullah, thumma yatamadmadu, kisha asukutue, thumma yatamadmadu, kisha asukutue, wayastanshiku, na apandishe maji puani, wayastanshiku bilmai, na apandishe maji puani, thalatha marratin, mara tatu. Kusukutua sunna ni mara tatu, sunna ni mara tatu, na wajibu kwa wale wanaonelea kwamba kusukutua ni wajib, wanasema kusukutua wajibu ni mara moja tu. Kwa hiyo ukisukutua mara moja wajibu umekuondoka, kwa wale wanaowajibisha kusukutua. Kadhalika kupandisha maji puani, pandisha maji puani kwa kuyavuta maji hayo kupitia pumzi ya pua, ukatumia pumzi ya pua ukayavuta maji, huko ndio istinshak. Japokuwa wanasema baadhi ya ahli ilmu huambiwa istinshaki ni kupandisha maji puani, si lazima uyavute kwa pumzi zako, bali ukiyapeleka ukayapeleka ukayafikisha kwa mkono wako pia umefanya istinshak. Na tendo hili la istinshak hufuatiliwa na tendo la al-istinthar. Ikiwa istinshak maana yake ni kuyavuta maji kupitia pumzi za pua, basi kuyatoa kupitia pumzi za pua kwa nguvu huitwa istinthar. Istinthar, na istinthar huja baada ya istinshaq, huja baada ya istinshaq. Kwa hiyo mtu atasukutua pamoja na kupandisha maji puani thalatha maratin, atayafanya hayo mara tatu. Wakati tofautiana ahlul ilmi juu ya kusukutua na kupandisha maji puani, kwamba je, kila kimoja kina maji yake, kwamba utasukutua kwanza mara tatu kisha utapandisha maji puani na kuyashusha mara tatu, au mara tatu ya kusukutua ndiyo hiyo hiyo ya kupandisha maji puani na kuyashusha? Hapa kukawa kuna kauli mbili za wanawazuoni baina ya waliosema kwamba atakusanya viwili hivi kwa pamoja, kwa maana akichukua fumba la maji katika kiganja chake cha kulia, nusu ya maji yaliyopo katika kiganja chake atasukutua, na nusu yaliyobakia katika kiganja chake atapandisha puani kisha atayashusha. Kwa yale aliyosukutua atayatema, na yale aliyopandisha puani atayatoa kwa pumzi zake. Atafanya mambo haya mara tatu. Baadhi wamesema hivyo, baadhi wakasema hapana, kusukutua kuna maji yake na kupandisha maji puani kadhalika kuna maji yake. Na wakatoa dalili kwamba imekuja riwaya ya Abdullah bin Zaid akibainisha sahaba huyu radhiyallahu anhu sifa ya udhu wa Mtume sallallahu alayhi wasallam, na lafzi ya hiyo hadithi, famadmada wastanthara thalatha marratin min gharfatin wahida. Riwaya imekuja hivyo, famadmada akasukutua, yani Abdullah bin Zaid anasimulia udhu wa Mtume sallallahu alayhi wasallam, anasema famadmada akasukutua, wastanthara na akayashusha maji kutoka puani, yani baada ya kuyapandisha, thalatha marratin, ameyafanya hayo mara tatu, min gharfatin wahida, kutoka katika fumba moja la maji katika mkono. Kwa maana aligawa maji yake nusu, nusu kwa ajili ya kusukutua na nusu kwa ajili ya kuyapandisha puani na kuyashusha. Na hili limetiliwa nguvu na baadhi ya ahli ilmi kama vile Ibn al-Qayyim al-Jawziyya rahmatullahi ta'ala alayhi. Akasema Ibn al-Qayyim, wa kana yasilu baina al-madmada wal-istinshaq, alikuwa Mtume sallallahu alayhi wasallam yasilu, akiunganisha baina al-madmada, baina ya kusukutua, wal-istinshaq, na kupandisha maji puani, fayaakhudhu nisfa al-gharfati lifamihi, anagawa nusu ya fumba la maji kwa ajili ya kusukutua, wa nisfaha, na nusu nyingine, lianfihi, kwa ajili ya kupandisha maji puani, kufanya istinshaq, wala yumkinu fil gharfa illa hadha, na wala hayumkiniki katika kuligawa fumba isipokuwa katika hali hii, kama unagawa nusu unasukutua na nusu unapandisha maji puani. Pamoja ya kwamba wengine wakasema la, bali vizuri kila kimoja kiwe na maji yake, na hilo likatiliwa nguvu katika ahlul ilm. Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani amelitilia nguvu hilo kwamba kusukutua, sukutua mara tatu, kupandisha maji puani, pandisha maji puani mara tatu, na kila kimoja katika viwili hivi kiwe na fumba lake la maji. Tumeelewana vizuri hapa? Tayib. Anasema Sheikh rahimahullahu ta'ala, thumma yaghsilu wajhahu thalatha marratin, kisha auoshe uso wake thalatha marratin, mara tatu. Na hii mara tatu ni istihbaban, ni sunna, wa ila wajibu ni kuosha uso mara moja, cha wajibu ni kuosha uso mara moja, kwa sharti mara moja hiyo ambayo utaosha uso wako, basi uso mzima uwe umefikwa na maji katika mipaka yake yote. Mara ya pili na ya tatu ni sunna, wajibu ni kuosha uso mara moja na viungo vyote mara moja moja. Thumma yaghsilu wajhahu thalatha marratin, kisha atauosha uso wake mara tatu, min al-udhuni ila al-udhun, kutoka katika sikio mpaka sikio linalofuata, ardhan, kwa upana. Huu ni mpaka wa uso, kutoka sikio mpaka sikio kiupana. Min al-udhuni ila al-udhuni, ardhan, kutoka sikio mpaka sikio, ardhan, kiupana. Wa min manabiti sha'ri ar-ra'si, na kutoka kuanzia manabiti sha'ri ar-ra'si, kuanzia pale zinapoota nywele, sha'ri ar-ra's, pale zinapoanzia nywele kuota katika kichwa, ila asfali lihiyati tula, mpaka chini ya ndevu au chini ya kidevu, tula kiurefu. Kwa pale zinapoanza nywele zako kumea mpaka chini ya kidevu chako kiurefu, huo ndio uso. Kwa upana sikio mpaka sikio, urefu ni kuanzia maoto ya nywele zinapoanza kuotea upande wako wa komo mpaka chini ya kidevu, mpaka chini ya kidevu kiurefu. Utaosha mara tatu sunna istihbaban, mara moja ni wajibu. La sita, thumma yaghsilu yadayhi thalatha marrat, kisha aoshe miguu yake, mikono yake miwili. Thumma yaghsilu yadayhi, kisha aoshe mikono yake miwili. Thalatha marrat, mara tatu, tunasema istihbaban, kwa hali ya usunna. Wa illa atakayeosha mara moja kwa shart, mkono mmoja huo ukawa umefikwa na maji mahala pote, imemtosha. Min ruusi al-asabi'i, kutoka mwanzoni mwa vidole, ila al-mirfaqaini, mpaka katika visukusuku viwili. Yabda'u bil-yumna, aanze kuosha mkono wake wa kulia. Thumma al-yusra, kisha mkono wake wa kushoto. La saba, thumma yamsahu ra'sahu marratan wahidatan, kisha apakae kichwa chake, apakae juu ya kichwa chake. Marratan wahidatan, mara moja. Kwenye kichwa hakusema thumma yaghsilu ra'sahu, kisha aoshe kichwa chake, bali kwenye kichwa akasema thumma yamsahu, kisha apakae. Kwa hiyo kuna tofauti baina ya kupakaa kichwani, kadhalika kupakaa kichwani, kadhalika kuosha. Kuna tofauti baina ya viwili hivi. Haitofaa kuchukua maji ukajimwagia kichwani wakati wa udhu, la, bali unatakiwa upakae kichwani. Thumma yamsahu ra'sahu, kisha apakae kichwa chake. Marratan wahidatan, mara moja. Yabullu yadaihi, airoweshe mikono yake miwili, kwa maana ya viganja. Yabullu yadaihi, aviroweshe viganja vyake viwili kwa kuvitia maji. Maana kama ni bomba la maji umelifungua, unaiweka mikono yako kwenye bomba, mikono yako itakuwa imeingiwa na balal, imeingiwa na umajumaji. Kisha baada ya hapo, thumma yumirruha, avipitishe viganja vyake viwili. Min muqaddam ra'sihi, kuanzia mwanzoni mwa kichwa chake. Ila muakhirihi, mpaka nyuma yake kisogoni. Thumma yaudu ila muqaddami, kisha arudi, airudishe mikono yake hiyo pale ilipoanzia. Thumma yaud, kisha arudi, kwa maana airudishe, ila muqaddamihi, pale ilipoanzia, yani mwanzo wa kichwa, pale mere nywele zilipokuwa zimeanza kumea usoni, aanze kupitisha viganja vyake viwili kwa pamoja, cha kulia na cha kushoto, anapaka mpaka nyuma ya kisogo. Kisha akifika nyuma ya kisogo, arudishe tena viganja vyake viwili mpaka pale alipoanzia mwanzo. Mara moja ndio sunna. Thumma yamsahu udhunaihi marratan wahidatan, kisha apakae udhunaihi, masikio yake mawili. Marratan wahidatan, mara moja. Na hili lina khilafu za wanawazuoni. Je, masikio yana maji yake, au maji yake ya kupakaa kwenye masikio ni yale yale aliyopakaa katika kichwa? Kwa maana alipopakaa kichwani, aliviinua vidole vyake viwili visiguse nywele zake. Kidole gumba cha mkono wa kulia na kidole gumba cha mkono wa kushoto pamoja na kidole cha shahada cha upande wa kulia na kidole cha shahada cha upande wa kushoto, kwamba hivi vinne visiguse wakati unapakaa kichwani, visiguse nywele. Kwa hiyo baadhi ya ulama wamesema utafanya hivyo, alafu ukimaliza kupaka kichwani, vile vidole ambavyo havikugusa nywele unakiingiza kidole cha shahada ndani ya tundu za sikio kusafisha kulia na kushoto, na dole gumba la kulia na kushoto visafishe vidole viwili hivyo juu ya masikio, juu ya masikio. Na wengine wakasema a masikio yatakuwa na maji yake, kwa maana ukipakaa kichwa chako ukaanza mwanzo wa kichwa mpaka mwisho kwenye kichogo, kisha ukarudisha, tia tena maji kwenye viganja vyako kwa ajili ya kupakaa masikio yako mawili. Kwa hiyo kuna khilafu katika hilo. Thumma yamsahu udhunayhi maratan wahida, kisha apakae masikio yake mara moja. Kwenye masikio tunapakaa, hatuoshi, kwa maana hatuchukui maji tukaosha kama tunavyoosha mkono. Kwenye masikio tunapakaa. Yudkhilu sababataihi, vidole vyake viwili vya sababa aviingize, fi somakhiha, katika tundu za masikio yake. Wayamsahu biibha maihi, na apakae kwa madole yake gumba mawili, dhahirahuma, yani nje ya masikio yake mawili. La tisa, thumma yaghsilu rijlaihi 3 marati, kisha aoshe miguu yake miwili mara tatu, istihbaban, hali ya usunna. Waila akiosha kila mguu mara moja moja au mara mbili mbili, sawa, mara moja moja ndio wajibu, ukiongeza ya pili ni sunna istihbab, ukiongeza ya tatu haukataliwi, pia ni sunna, ni istihbab. Vibaya ni kuongeza zaidi ya mara tatu, mara ni tatu. Kwa hiyo ikitokea mtu ameongeza mara nne, mara tano, hili limekataliwa na sharia. Amekataa bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, akasema atakayezidisha idadi ya tatu katika viungo vya udhu, faqad taadda wa dhalama, huyo amechupa mipaka na amefanya dhulma katika udhu, amefanya dhulma katika udhu. Kwa hiyo kuosha mara moja ndio wajibu. Ukiosha mara moja na ukaishiria kuosha mara moja, sawa, udhu wako sahihi. Ukiosha mara moja, ukaosha mara pili, ukaishiria mara mbili, sawa, ukataliwi. Kuosha mara tatu, sawa, ukataliwi, na ndiyo mwisho na ndiyo kikomo. Ama ukiongeza mara ya nne na mara ya tano na ya sita na ya saba, hayo hayatakikani kwa mujibu ya hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Itokee kwamba uliosha mara tatu alafu kukawa sehemu fulani katika kiungo chako maji hayajafika, basi ukapaosha mahala pale ambapo pamebakia kama vile kibaka, maji hayakufika. Itokee katika mazingira hayo, lakini umeosha mara tatu kiungo na maji yamefika yote, huruhusiwi kisharia kuongeza mara ya nne au mara ya tano, kwa kuwa hilo lina khalifu sharia. Thumma yaghsilu rijlaihi, kisha aoshe miguu yake miwili, 3 maratin, mara tatu, min ruusi al-asabi'i, kutoka katika vichwa vya vidole, yani mwanzo wa vidole vya miguu, min ruusi al-asabi', kuanzia mwanzo wa vidole vyake vya miguu, ila al-ka'baini, mpaka katika kongo mbili. Kongo mbili ni macho mawili ya miguu, miguu ina macho kulia na kushoto, huitwa kongo mbili. Ila al-ka'bain, mpaka katika kongo mbili, yani hizo kongo mbili unavuka juu kidogo ili uambiwe kongo mbili zote zimefikiwa na maji. Yabda'u bil yumna, aanze mguu wake wa kulia, thumma liyusra, kisha malizie kwa mguu wake wa kushoto. Hii ndiyo kaifia ya udhu aliyohitaja Sheikh Muhammad bin Saleh al-Uthaymeen rahmatullahi ta'ala alayhi.